Aloisia Zupan Sosic. Il-poezija. Il-poezija tissemma tagħti widen lix-xejn. Traduttriċi l-poezija. Kaleidoskopju tal-verità. Il-poezija mhix giddiba. Fiħdana l-ħrejjef jissawru f'realtà. Bosk mistadar il-poezija. Tinbet fid-dlam, ruqa fl-ilma. Fl-imluħa tagħha jibit il-ħut u s-siġar jitrewħu.